Nossa. Hordozz már nekik a vizet, nem lesz azokból a fiam semmi. Épp úgy, ahogy a kellene kukoricájából se lesz semmi, épp úgy abból se lesz semmi. Nem, nem, van nekem. Ha? Én a nőnek kellene kukoricájából, milyen nagy? De nem lesz belőle semmi. Tudom. Majd megváltoz. Hiába locsója. Hát én nekem nyújt. Én nem vagyok oda, hogy értem. Kavics, amit nyomta a súly. Súlyra mérték. Hát súlyra mérik esetleg. Nem tartod az árusítónak? Nem tehet róla. Nem azt a is tartés? Meből vetted? Kicsimál, utána mi van itt a meg. Nem tehet róla. Senki nem tett semmi. Nem azt vette a zsarzsóba. Nem a zsarzsóba vette. Nap lesz. Holnap is nap. Gondoltam, hogy fiam. De hát mondom, oda tetted a locsolcsövet is, nem? Nem se hol van. Gondolom, hogy fejezem, akkor holnap hajnalban kételhetünk. Leválthassuk a kapasövet. Nem, és a tényben megyek el. nem azon a színeket teszek fel, honnan tudom. Látod, mi ennyire van, könnyen el. Ráttalod. Mert olyan a lobáciát különben a hálózat valami másik kivált cég. Hát talán a lobáciával is írják a kintjét. Tudom, mi a kintjét. Ebben egy tévé csatornát. Nem tévé csatornát. Hát? Olyan, mint az állami tévé. Nem egy tévé, hanem külön hálózat. Az ja. És írják a globál. De még ilyen globál teles telefon számokon kell hinni őket, hogy bent maradjanak. 067-esek van, mindenhol nem lehet tudni nézni. Most hát ez észre, hogy a tévé milyen telefonszámok van. Nem is szoktál nézni szerv télit. Nem? Nem, hát itt érek szerv. A földön. Ott járta, hogy nem tudtad be a kis logót is. A kis csodnál. Nem tudtad sem el is. Nem, itt nem szórakoztatni. Hát majd eldöntünk vissza. Ha nem, akkor ide jó formába kell hozni magamat. De éjszaka a jelzésre nem jó. Egyszer vizéztem, éjszaka nagyon kifáradtam. Rosszul voltam. A hajnalba el kell menned úgy is idővében hűenben. De a night vagy az nem egészséges, hanem nem ők rászoktak. De nem. És lesznek, ha jamoda is megyek, és jön mondjuk a helyet. Nem mondok semmit, majd eldöntök. És döntök, kíváncsi lesz, hogy mennyi fizetés kapok. Kezdek, elvesztek ide az edzőgépet, meg 3 év alatt formába hozzam a balat. A 2 év alatt. A fölvennek 2 évre is. És formába, és akkor megvesz. Annyira még testileg el kell érni a jó formát. Szellemileg. Vannak olyanok is, akik nem hajszolják az a feladatuk, hogy ne felfogadják, hogy velük legyenek. Itt van, hogy nem kell feltenni azt, sok beteg ember van, aki nincs senkivel se. Jutott volt, amíg dolgozott egy pár évet, aztán rájött, hogy nem éri még. Jobban megéri az, hogy magát fenntartsa, hogy menjen olyanok, akik nincs senkiké. Ez azt fizetni ki, nincs senkiké, és azért fizetnek. Ez is van. Ez is egy foglalkozás, ez már ilyen japánoknak tudott eszébe. Japánnak eszébe jutott. Nincs igaza neki? Nem, nem itten várom őket. Szórakoztatnak. Wow. csalsz, kiállom, nem fog mutatni. Esedett a díj. Abba, hogy fizikai mutatok ennek a nem. Ja. Díj lesz, aki szemléletessel. Szemléletességű lesz. Nem lett itt, hogy? Ja, de jó. Van, nem lesz. Hát, amit szorakoztatnak. Binak utolsó két hétben szólni, vagy én nem tudom, mikor szólni. Ha szólnak. Ha nem szólnak, akkor mi van? Addig keresnek minden másikat, és amikor beadnak már a dolgaira. Na én beadtam jó sok helyre, és én a busán. Négy vagy öt helyre beadtam. De mi annám be? Mondd már neki. Hát, hogy valahova tévedjenek, hogy dolgozzál, bazd meg azért. Tisztában vagy te abban, hogy hány éves vagy már? Hát tisztában vagy te azzal, hogy ilyen jó, ilyeneket, mint én, tévébe felvennék. Bedom magamat a tévébe. Akkor menjél a tévébe, bazd még már, hát te azt hiszed, hogy te a nagy valami vagy fia. Nagyobb is lehetnék. Nézd, elsősorban nem tudsz szépen érthetően hangosan beszélni. Te kimondta, szerbül kell beszélni. Na hát, ahhoz meg egyáltalán nem vagy. Pont az olyan, hogy minél rosszabb legyen, annál jó, hamarabb felvesznek. Így van, ki tudja. Jó, nem, el vagy te nagyon tévedve a valóságban. Nem vagy. Nem, abszolút eltévedve. Szórakoztassak ezt tőled másfél. Máshogy, de most egyszer a kisvábos ugyan, mert kabakzsában van. Ilyen. Egyrészt lassan jártak úgy többen is, hogy évközben kell még. Nem is pontosan még, hogy ki év megy, vagy ki nem megy. Máshogy is. Ugye, szállt van. Ilyen dolgozni, ugye, a messzorakosztás. Vagy áll a katonának. És nem hallom is elmehetni. A szeptemberben kezdődik, ha nem tudnád. Nem tudtad? Én tudom. Nem érdekel. Én beszéltem már velük, mondom. Borzasztóan, be akarsz állni, állják. Várjál, most el sem megvárom azt, hogy legyen. Kettő abba hagyott ki a katonaságot. Én nem hagyom abba. Én megmondom azt neki. Két hét után, két hét ezelőtt felhívom. Két hét ezelőtt felhívom az iskolát. Figyelj. Felhívom, nem ízém össze-vissza. Felhívom, megmondom nekik. Most kerek, ha nem kerek. Ha nem, akkor melyek... Mikor hívottam? Két héttel augusztus után. Ami beüljem adni a katonaságnak a papírja, mint más. Mi a passzol? Csak add be. Bár nem is én, csak add be. Várul a semmi. Neked az az álmod, hogy katona legyél, hát menjél katonaságra. Majd tűzoltóságon se álltam volna. Miért nem adtad be a tűzoltót? Mert nem volt meg a C a kokostól. Mi? Nem lehet, hogy két év alatt meg a C-nek le kellett volna menni a B-nek. Még a B is nem ment volna annyi időre lemét. Attól beadhattad volna a papírjaidat. Szépen mondtam, hogy csak add be, azt mondták, hogy csak add be. De nem add be. Vesztál. Majd meg lett volna. Elméve. Vak mindig húz befelé. Itt áll most is felé. Elállok és növeszünk. Ennyi lesen, mint akit én látok. Tisztára béznál, csak nagy hasad növekedtek. Látom. Normál persze, hogy nincs semmi gond kapok akkor. Vagy hasad van, vagy béznál. Nagy gondok az átmancsak. Postás az túlságosan hülyeség lett volna, ha fel is vette a kérdőt. Ne szórakoztassa. Ilyen hülye kis szociális odalkan megy a hűtés, hogy menj annak. Ma hideg van, tele vannak emberek, baktériumok, minden vannak. Ha bekőrakni egyik részébe, csak a leveleket ott készen van. Nem én csak tudok, ott van közlekedés, én hajtanak, ebben a minden kényelmes. Ez ilyen kis szociális oldalnak való hülyítés az egész. Nem vetted volna észre, ha komolyan van, az viszont a szociális oldal. Befelé nem látok most már. Más dolgom is vannak. Ez egy akkor ember kéne az ápolója. Hát az véges, hogy megtetetted volna. Meg, tehát én mindig sokat. Mert nem van. Hátad is megyek. Hogy is kérdezzem, most bent van a magyar. Magyarul él. Nincs sem edzett izom, akkor már. Fölösleges. Egy üdös ruhát kell venni. Akaratlanul 8-ról fel kell harc. Külve 10-12. Ezt a szégyent nem bírom megengedni magamnak. Kezd lesz nagyon szerintem menni, agyilag. Mondtam szépen, ne nézzél szépen. Nem, meg mondtam. Na, mondtam szépen, ne nézz abszolút szépen. De most magad abdom, ezt most... Ne, neked mondom. Vegyél olyan például, nem nézek tévét, abszolút. Ha megnézd az egyet, persze, hogy nem ad a kompidat. Na, nem fogom abszolút. Dehogy nem, majd szólok fiam, jó? Hát, tettem. Attila! Én lehet, amit hazudtam magadnak. Ő csavargattad a pislogókat? Mondom, hogy ne hord a vizet, nem nézd már belőlük semmi. Hát tudom. Nem érdemes rá pazarulni, azokra hordod, vagy azt rendezed, amire kör. Azt, ami már nem néz belőle semmi, arra már ne pazarold a vizet, jó? Fölösleges szart csinálsz. Gladiulátlak le, hogy azok mi jalak meg minden. Mi az apja faszának hordani, ha megmondom, hogy nem lesz belőle semmi? Akkor miért rakod be a csövet? Ott van a csőf, meg is akkor add be. Meg kell engedni a kettőt, hogy benne hagyjam a vizet. Olyan szépen gondolom, hogy ne hord! Ha nem kívülek indulni, akkor tudod, látod, hogy nem lesz belőlük semmi. Mi van a skillódás? Azért már fölösleges fiasség. Tök össze kellene, ha miből még lesz valami, azt és csak nem szabad a levelükre rátenni. Akkor milyen erre szabad valami? De nem szabad a levelükre önteni, mert akkor betegek lesznek. Az többet ért volna, ha oda teszed a csövet, és szép lassan rendezgeted, és árébb rakod, tudod? Azt kellene rendezni, amiből még lesz valami. Amiből már nem lesz, a szarba te hagyhatod. Nagyon áradott, ez is mennyit azt gondoltam. De most hova öntötted végig le a szarba? Na, napokordóta. Ugyanazoknak se köl ad, de azoknak akkor nem mi a gyökerük, hogy annak nem köl már. Tedd be a csövet. Olyan hülyeségeket csinál. Én tudom, hogy honnan szeted ezt a hülyezzállást, de ez nagyon gyanús. Micsoda? A beszédet. Neked gyanús minden, hát. Na, nagyon gyanús a beszédet most. Így van. Tetszik ez a hülye beszédet. Itt a paprika, amiből kül, hogy legyen valami. Akkor hordod arra a szarra, amikor megmondtam, hogy abban nem lesz semmi már. Ezt nem most tudom már kezdeni öntözni. Még ohoho. Mert kibűnt akkor rögtön. Nem lesz akkor. Nem lesz abban már semmi. Meg ne is hordjás, javaslom már vizet, hagyd az apja faszába. Ezt benne hagyom most. Elfogadom. Hülyeségeket csinált szépen nyomoz. Nagyon. Ezt a hihetem, ma gyönge elmén lehet csak elérni. A gyönge elmén el lehet érni. Na jaj, tényleg. Mi lesz kis? Nagyon tévedsz te. Be kell tenni a gladiolához, ha berakom most a paprikához. Hol a panában meg a gladiolához be kell tenni. Folyjátok. Hogy jön lesz. Nekem bevinni a föld előtt.